Comment les foutantes? Comment les foutantes? Comment les foutantes? Wata pure choni. Dei esta bayecek la bomba khweneto. Armen gard do hasta. سالی هست لبوی بخنو بسر شما مستا آمده کمان تلفو تانت کمان تلفو تانت آفرین آرمینگارد زور باشا او رو اونده بسا ارگوال مون موزل ارگوال مستر دوارش کامان تلیفو آرمینگار دور ناشرینه به نزانه نی بیادرکت هم پیدا کنم تو زمانی فرانسی زور باشه چون که دیکت فرانسیه بله راسته اگر وان و سالش وکو ارمنگاردی لیده هست به چوانه اقتابیه که این اقتابخانه هیز لزمان فرانسی نزانه او چه اقتابیه که شانی اوان یه بیت پولا که درس من لگل بخوینه بیلی سوازه پیتنی بیانم ها؟ پیپی مکنن بسا، اما جوانیا تو زور نرمونیانی سالی طلیگی باشت هیا بله، او راستا پیوستا همون نرمونیان بین تو حالی حالی من لشویا اگر قصه نکی من هیز نازانم پیوستا قصه بکی ها چن خوی پیگرینگا بابروین ها بابروین تو رما به ار میگرد سپاس سالی بای ارمتید ایم هاره انگیمه داره کسی که وقتم نبینی ولی ما پیش مبسته چیا؟ لبر اوی من خرابتین و قطابی ام قطاب خانه ام و هر وها زور گمجم اما راز نیه به هیچ شوه یک خوزگاه و کتو زمانی فرانسیم دزانی سالی اماش لبر اوی دیکم فرانسیا و گویم لبول جانم ده و توش دتوانی فیر بی اگر گویل لیه کرد ببردوامی نه توانم فیر بم خود جود لیم بو لبر اوی زمانی فرانسی و شه زور سیری تدایه ایوان یا سالی؟ دیده جورکم؟ ریگم پیده دید؟ ولی دمید ایمیلی بناسی ایمیلی چیا؟ هاوری ما چی؟ دی چی بوا؟ خاتو منشن بینا خوشا بینا سره ببیکار فرمو ارمینگاد تو میوانی منی؟ براست من میوانی توم بله لبر اوی هنده کار تی لگم من دی بابرو دی راکا ایمیلی لجورکم دیوده چه و لپنجرکه تماشای درو دکد کاتی مل دروم و کاتی دست مجوروه را دوسته لبر چی؟ وش اگر نیزانی دبینین ایمیلی لجوره دیوده چه؟ بویسته لسر خوب چی نجوره؟ باشا یک دو لحولا کنم سر رکوتم ایمیلی لسر کرسی دانش تو بیپش اوی بین جوری وانیا چی؟ ایمیلی بو کلیا؟ بله بردوام وادکت وک بروسک خیره ایا براستی او دا جوله؟ بله او همو کاتیک لگل توتی قصه دکت کاتیک کمن ندروام سالی سالی ام توتی دلی؟ بله تماشای که دتوانم تازه حالی بگرم؟ بگو من چون که او هاوری توی جولایوه خو او براستی جولایوه بگو منم که ایمیلی توی خوش دوید و هست بخوشی دکت که تو لی نزیک دویتوه چند زوانه ایمیلی و چه خوشم دوید واره لجورکم به اسراحاتی قصه بکن دی فرمو فرمو جورکت چند خوش جوانه سمیشی چند تونده؟ دەتوانم بانگت کەم بە سالی؟ بێگومان من زۆر سەرسام بە ناوت سالی لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی ناوم ئارمینگاردە و ناوم زۆر سەیرە و زۆر پێکەنی ناویە سالی ناوت خۆشە و من خۆشم دەوێ ئەوە وێنەی دایک و باوکتە؟ بەڵێ جار جار لەگەڵ ئیمیلی گفتوگۆ دەکەم دەربارەی باوکم بۆ نمونە چی دەکات یان من و ئیمیلی چی دەکەین و بەڵێنیشم پێی داوە کە بەرگەی تەنیایی بگرم لێرە سالی باوکت خۆش دەوێت وانە بەڵێ ئەو خۆشەویسترین کەسە لە لام باوکم لە ژیانمدا بوو کە شوشەی بۆ نەکڕیوم مامۆستای زانکۆیە پلی پرۆفیسۆری هەیە حەوتا هەشت زمان دەزانێ هەمیشە خەریکی کتێب خوێندنەوەیە وا هەست دەکەم زۆر بە تەنبەڵم دادەنێ بۆیە من لە قوتابخانە تایبەتی داناوە خاتوو من شنگوێ بگرە وا تێناگەم ڕێگەیە کە بێ بەو هۆیەوە بتوانی وا لەم چیژە بکەی مێژوو زمانی فەڕەنسی لەبیر نەچێتەوە لە ماڵی شەمان شتیان پێدەگوتم ئەم تەنبەڵی و بیرچوونەوەیەت لە لیزای پورت بۆ ماوەتەوە پورە لیتا کێیە خوشکی باوکما لە لەندەن دادەنیشێ بیری لاوازە وەکو من و من زۆر خۆشم دەوێت ئەی لەبیرم چوو چی بووە ئەمڕۆ ڕۆژی لەدایک بوونی پورما و بەڵێنم پێدا بوو کە بچم بۆ بینینی زۆر باشە ئارمینگاد ئێستا بە عەرەبانەکەی خۆم دەتبەم ئەمە مەحاڵە هەر کاتێک دەرچی دەبێ لە پێشدا پرس بە خاتوومێن شم بکەی ئەی چی بکەم تێگەیشتم ئێستا دەچم مۆڵە لە خاتوومێن شنۆر دەگرم زۆر باشە گرفتەکەمان ئەوەیە کە خاتوومێن شن لە دەرەوەیە و تا ئێوارەش ناگەڕێتەوە خانمەکەم بەڵام ئایا ناتوانم داوایەکی تایبەتیت لێ بکەم ئارمینگاد زۆر دڵتەنگە باشە بەڵام دەبێ پێش ئەوەی خاتوومێن شن بگەڕێتەوە ئێوە بگەڕێنەوە دەبێ وا بکەی باشە بەسەر چاو باشە بەڵام ئەگەر درەنگ بگەڕێیتەوە خاتوومێن شن بە توندی سەرزەنشتم دەکات زۆر سپاسەت دەکەم خاتوو ئیمیلیا مۆڵەتم وەرگرت ئارمینگاد با بڕۆین مۆڵەتت وەرگرت بەڵێ تۆ ئامادەی خانمەکەم بەڵێ ئامادەم بجووڵێ زۆر باشە دەی خێرا بڕۆکی بینیت هەرچی بێوێ دایکە ئێمەش ناتوانین بڕۆینە دەرێ ڕاستە عەرەبانی هەیە بەڵام ئەم هەڵسوکەوتە جوان نییە دەبێ ئەم کارە ڕابگرین پێویستە بە دوای شتێکدا بگەڕێین پێویست ناکا باسی پورێلیزان بۆ بکە ئەو زۆر نەرمونیانە بەرامبەر من و من زۆر خۆشم دەوێت بەڵام باوکم دەڵێ هەڵسوکەتی سێری هەیە لەبەر چی نازانم بەڵام ئەو زۆر حەزی لە چاندنی گژوگیایە گژوگیا دەرمانی لێ دروست دەکات چی بووە لەبیرم چوو دیسم بەڵێنم پێدا بوو لە ڕۆژی لەدایک بوونی هەندێک گوڵی بۆ ببەم لە دەستم چوو پیتەر بەڵێ خانمەکەم لای گوڵفرۆشێک ڕایگرا بەسەر چاو خانمەکەم خەمت نەبێ خاتوونەکەم ئێرە گەورەترین و بەناوبانگترین بازاری لەندەنە ئایا گوڵمان دەستدەکەوێت لێرە بەڵێ خانمەکەم هەموو شتێک لێرە دەستدەکەوێت گوڵ ڕۆژ پورەی گیان چۆنی بەخێر بێ پیتەر گیان چۆنی نەمێکە نەمبینی ئێستا لەگەڵ ئەم خانمە کار دەکەم چۆنی ئەم خاتوونە وەکو شاهزادەکان وایە پێی خۆشحاڵم کوری جان، است ایم هاتون شد بکرین جات که دکم زو بید بله راسته کم ده گولی جوان من دوید بایدی لده ایگ بون جابا من حال بجره زاش سپاس پیتر زور گرانه، ای من هات وای نیوی قرشه کش بدهیم تو هر وقت زارانی به تمامی باشه، نرخاکی کم دکم ها زور سپاس دکم پوره گن، یکی که تریش دوام هر بخورایی پیتر براستی تو زیرکی اگداری خود هم بن فرمون دی زباش اگل خود به اروین گرد دی اویل گرد مالکی تن جانا کم ارمین داد او توی لیره؟ بله برادره کم به عربانه که خوی منی هینا من سالیم چونی؟ او چند زو خوش بون بناسینه بچ کولانه کم دهی فرمو سپاس او ما چه او پیتره پیترو پیتر او باشا پیتر او اول اگل منت بو؟ بگو من لگل توم بو فرمو وره جوره بلان پلاوکانم با قرن هیچ نیم باشا لیر پلاوکت با کوا بسر چاو باشا باشا تو کره چی براوشتی لگل من تا اول تای گلا لگلاکانی بخه کم بانی زور خوشه زود تو خوشم ببیستینی اما ها شکر زور سپاس نه تاوید تاقید که ایوه زور سپاس نبیرم تو دیاره که پیبدم ها اما دیاره رو جیله دایگ بونتا زور سپاس ارمین گرد دی بیبله کمان تلیفوتاند بودو این چر بسمانی فرانسی قصده کهید امش به های سالی زور سپاس سالی من زور دل خوشم که تو هاوری ارمین گردی وابزانم که تیکی زورتان به دسته ویا وانیا بله سپاس بوره استف شانتان دم چون در من دروز دکم گرای دو سر کارکت دو کوتن دبی کی بگره نوا حتی اگر بخوش و نخوش بکوم در منک بخوم دروز دکم خواست در منک شد بوده اگه پیتر دویز کرد با ها نخوش اکی چی هم نخوشی دلی هیا عزیزکم، هر ایستا درمان یکت بود درست دکم دبینی؟ پور زور زور باشا وانیا پیتر؟ بله راست که خان مکم چی جود، ایمیلیا؟ سپاس بوری گیان خالکم هیوادارم داریکتر بینوه تاکو ککاوکی بطام و خوشتام با دروز بکم سپاس با میوان دارید خالکم دو اکاتون پیتر توز خیرد رو بسر چاو خالتونکم استال رگاهی کورتر و داروین هی ارمنگرد لگل موره واده زانی دتوانی بسی تا داره و پیش اوی مولا دامن ورگری خوش ککم من پیم او دیکم با دبی وانه چی تون دوست زای چی باش بدم بو اوی جوی رایل بی خاتمشن من ارمی گادم نگل خون برد جاکتر وانه من سزا بدهی او سزا مدا خوش ککم اول دست لابا اگر خیزانی خاتو کروی بزانن خاتو کروی، اما گوره چی زوره با تو که ام ارکه هلگری لزیاتی او بلا ام اگر زاره چی تر دوبارت کرده ولیت نبورم به هیچ شیوه یک زور سپاس سالی بهوی منو خاتو میشن سزنشتی کردی هیچ نی ارمینگاد سالی هاوری تیمور دگری لهمو کاتکن بله اما هاوری دو ساز یک ترین من زر دل خوشم لو شودا نامه یکم با باکو نوسی کل کشمیره تیدا باسی ارمینگادم با کرده بو و پیم را گیند بو که ارمینگاد استا هاره که دو سازی منه و اوشم نوسی بو که ارمینگاد کچه که زور باشو همونو لسر خویا لفین یای خوسته پینه رو لخوبایی هیت کچک نما بو آزاری نده حتی ماری بچکولو بسته زمانیش آیا لفین یای دتوانه به همان شیوه حل سوکوت لگل سالی بکاو زال بی بسریده تا القیده هاتو خواتان لگل